Arbejderbevægelsen har en vidunderlig sangskat. Allerede kort tid efter arbejderbevægelsens start udkom den første sangbog. Op gennem årene har gode digtere og komponister skabt en række sange, der har udtrykt folkets tro, håb og længsler, men også den vrede og sorg, som er blevet udløst, når uretten krænkede de menneskelige idealer, arbejderbevægelsen står for. Mange sange er skabt af danskere. Andre af de sange, der synges ved vores møder og sammenkomster, er skabt af udenlandske digtere og oversat til dansk. Derfor er den danske arbejderbevægelse sangskat også international. Det er mit håb, at sangene på dette bånd vil blive spillet i hjem og mødelokaler Danmark over. Det er også mit håb, at båndet vil udtrykke de følelser, som digterne og komponisterne har givet udtryk for. I 90-året for Specialarbejderforbundets grundlæggelse håber jeg, at sangene på båndet vil bestyrke bekendelsen til de idealer, der er udtrykt gennem de tre ord: frihed, lighed og broderskab.